Zure galdera edo harra egin Facebook edo Twitterren bidez edo telefono 05 599 300 01. Zazpirak eta berrogeita masei minutu dira Euskal Irratietan, segitzen dugu gomitaren tartarekin goiz behin, eta hauteskundak aipatuko ditugu. Kanpaina gaur gauerditan bukatzen baita, hautagai guztientzat onotik ezingo da publizitaterik egin edo mintzat ezingo dute hien burua saldu hautagaiek. Preseski mementoa guretzat bebila mat egiteko kanpaina honi buruz eta hortaz hitz egiteko Eguzki Urteaga soziologoa gurekin dugu. Egunon zuri. Egunon. Aipa dezagun beraz, kanpaina hori, bakotsak bere kanpaina egiteko manera hautatu du, zuri zerk markatu zaitu kanpaina honetan? Agian, sare sozialek maila batean ukanduten garrantzia edo teorian ukan zezaketen garrantzia, goratu behar da luzaroan komunikabide gutxi izan zirela, eta testu inguru horretan Sud-West bezalako egunkari batek ba, bere biziko garrantzia zuen. Gaur egun ikusten da komunikabideak biderkatzen ari direla, eta sare sozialek aukera ematen diotela pertsona anitzei, beren iritzia emaiteko, beren komentarioak plazaratzeko, eta horrek suposatu du, azken finean, ba, komunikazioa askoz ere horizontalagoa dela, lehen vertikala zen tokian. Hala eta guztiz ere, ikusi da ere, sare sozialek deriba batzuk eragin zitzaketela, eta batzutan zurrumurruak edo informazio faltsuak ere edatu direla. Hau da, azkenan gu ere sartzen gira, orain arte ikusten ginoena pixka bat gut gandik urrun olako zurrumurru eta jokoak ere hauteskundei begira afitxekilan edo jokoak egiten dira, sare sozialetan partekatzen dira eta kontrolik gabeko kanpaina bat da ere interneten pasatzen dena? Maila batean bai. Zeren azken finean internet eta sare sozialek ez dira oso regulatuak, maila hondi batean raindateke zirela bat ere, eta horrek eragin dezake oberena eta txarrena. Ez da filtrorik, ez da regulaziorik, eta horrek hainbat kasutan ba, deriba batzuk eragin ditzake, ez baitago erakunde regulatzailerik, eta hor ikusi da kanpaina honetan, baina beste herri batzuetan ere ikusi da, kasu batzuetan ere ondorio lazgarriak ukan zezaketela kandidatu batzuentzat. Luzaroan, komentatzen ziren olako gauzak, kasu batzutan filtratu egiten ziren komunikabide batzutara, baina normalean aurrez aurreko harremanen bidez edatu egiten zen. Horrek suposatzen zuen, zurrumurruak edatzen zirela, baina askoz ere polikiago eta eremu askoz ere ertxiago batean. Hor ikusten da, azken finean, oso denbora gutxian eta oso modu zabalean edatu daitezkela. Preseski laburki behar da aipatzeko hori, jendeak lasaiago ere bai mintzatze idazteko behoitura badu interneten, beraz ateratzen dira bezakik komentario batzu behar da eztabaida politiko batean agertzen ez direnako egituran, pobretzen du eztabaida kasu batzutan? Ez dut uste pobretzen duenik, zen horrek ez du kentzen sare sozialetatik aparte gertatzen den eztabaida bai komunikabideetan, bai debateetan, bai mitinetan, bai bilkura publikoetan, orduan ez da kenketa bat, baizik eta gehiketa bat da, eta orduan sare sozialek eragiten dutena da, kasu batzutan, pertsona batzuek ez dutela erraiten dutena izenpetzen, alegia pseudonimoen bidez hitz egiten dutela, eta horrek kasu batzutan eragin dezake, ba, debatea ospintzea, ospintzea edo polemika batzuk sortzea. Eta hori bereziki ikusten da ala ere hiri handietako guneetan eta hautagaiek berek batzutan edo alderdikoek behintzat ospintzen dutena. Hori laster segituko dugu aipatzen Eguzki Urteaga da gure gomita goizuntan soziologoarekin kanpainaren bilana egiten dugu eta bai gaur da eguerditan azken momentua kanpaina lantzeko igandean delarik lehen itzulia momentu sortziak baitira Euskal Irratietan berriak zurekin Bernadette Argain. Egunon guziedi. Eta Iñaki Azkuna Bilboko alkatea zendu da bardaeritasunez 71 urtetan Eusko Alderdi Jeltzalekoa 15 urte Bilboko auzapez zela, Bilboko hiriari kanbiamen frango ekarri dazko bere kargu aldi denboran. Dona Paleuko postan langile bat kanpo emana izan dela molde txarrian, lab sindikatak elgarreta atze batetarat deitzen du goizuntan behatzi honetan postaren aitzinean. Eta Donapaleuko ospitalian, hamost lanpostu irriskutan direla, CGT sindikatak hori salatu zuen atzo, sukalde eta suiketen lekiak esten alitaizke normetan ez izanez, baina zuzendaritzaren zat ez da ahanguratzekorik eta gertatzen balitz ne hor ez litaike lanik gabe geldituko. Doniane Garazin kirol gela berri baten beharra agertzen, kolektibo bat muntatu da, jai alaia dela mementuan aterbe bakarra eta hori ez dela aski erabiltzaile guzientzat, hauta gaierri kusmoldea galdegin daie eta Garazi Baigorriko hiru laurdenak alde agertu dira, Doniane Garaziko hauza pesaren zat, oraikoa antolatuz aski da eta ez du iardetxi. Lugera doana itxasorat doa lemaunekin Surfrider Fundazioak itxas bazter garbitze eta animazione egiten ari ditu biar arte, aitzineko astetako ekaitzekin badaf gauza frango biltzeko ondarzetan. Eta errugbian Baiona jausteko lekueta ikurbil, bost partida gelditzen zazko topa malauean, bihar Bordele errezebituko du seiak eterditan, hutsegin behar ez duen partida. Luzberriko gomita laster zuzenean. Zure galdera edo harra egin Facebook edo Twitterren bidez edo telefono 05-5-5-3-0-0-1. Zortziak eta kasik iru minutu dira Euskal Irratietan, goiz behin segitzen dugu gomitaren tahtarekin, Eguzki Urtega soziologoarekin, hauteskunde kampaina honen bilan bat egiten dugu, zer nola pasada, zer izan du garrantzia, sare sozialak aipatu ditugu zurekin Eguzki, eta prezeski hor hartu duten tamaina gatik, komentarioak egiten dira gehienetan horren bitartez, beren gaur egun zer behar du hautagai batek kampaina hon bat egiteko? Uste dut, sare sozialek badutela garrantzia bereziki generazio berrietan eta ikasketa maila aski gora dutenak eta sare sozialetan asko murgilduak direnak. Baina horrez gain, eta hori Obamak erakutsi zuen lehendabiziko aldiz hautatua izan zelarik Estatu Batuetako presidentea zela, berriz ere ezinbestekoa zela hori osatzea hurbileko lan batekin, eta adibidez, Obamak martxan ezarri zuen atezatekoa berriz ere martxan ezartzea, eta orduan berak ezarri zuen logika izan zen bere jarraitzaile bakotxak saiatu bartzen beste 10 pertsona konbentzitzen, eta gero beste 10 pertsona horiek bakotxa saiatu bartzen beste 10 konbentzitzen, eta azken finean egin zuten horrelako lan atezateko lan bat, zuzeneko lan bat, lan jarraiki bat, eta Frantziako politologo batzuek aztertu dute eginkizun horren eragina, eta ikusi dute oso efikaza zela, zan azken finean, bestenaz komunikabide orokorrak, oso mezu orokorrak adierazten dituzte, ez dira bat ere mezu personalizatuak, ez dizkiete pertsonen eta hautesleen kezkei erantzuten, eta aldiz atezatekoak aukera maiten du azken finean askoz ere hurbileko lan bat egiteko eta bozka determinatzerako orduan erabakiorrak izan dira Estatu Batuetan, eta uste dut pixkanaka hemen ere hortaz berriz ere jabetzen ari direla eta saiatu direla kandidatu batzuk eta zerrenda batzuk hori ere berriz ere martxan ezartzen. Bai, atezatekoa hainitz garatu da eta justuki sare sozialen bidez ere erakusten zuten atezatekoa egiten zuten, baina beti hiri handietan, hala ere erritipietan egiten da atezateko hori eta jada berezia dela, ala ere momentu hori nun autagai bat urbiltzen den zure etxera, sartzen da etxera, eta bere programa orkestera, topaketa horiek egiazkoak dira, zinez trukaketa bat bada, edo ala ere gelditzen da azaleko topaketa bat. Hori, dependitzen du topaketa hori nola konzibitzen den, balin bada albezain bat jende ikustea eta bakotxarekin bi minuta pasatzea, hori bilakatzen da azken fina gauza formal bat, marketing politikoaren itxura hartzen du, eta ez du benetako eraginkortasunik. Aldiz, sakoneko lan bat egiten bada, eta sakoneko lanak suposatzen du lana ez dela hauteskundeak baino bi labete edo hiru labete lehenago hasten, baizik eta asko zer lehenago, horrek sakoneko lan bat eta sakoneko harreman bat lotzeko aukera eskaintzen du, eta horrek badu askoz ere eragin senduago bat jendearen konportamentu elektoralean. Emaitzak baldintzatzen alditu beraz? Bai, batez ere emaitzak justuak izango direlarik, edo izateko arriskoa dutelarik. Adibidez, Baionaren kasuan, hainbat sondeok aurre ikusten dute bigarren itzulian, UMP-ko hautagaia ez bada mantentzen eta retiratu egiten bada bigarren itzulian, ba, Etxegaraik eta Etxetok, ba, inoko 50 lortuko luketela. Orduan, hor bai, diferentzia txikiak direlarik eta boto kopuru txiki bat erabaki horra izan daitekelarik, horrelako eginkizunak beren biziko garrantzia dute. Prezeski, zuko ibatu zu Jean-Jone Etxegarai, berak ere urbileko kanpaina bat abiatu zuela ikusi izan dugu, izan sare sozialetan edo prentsan, antolatu ditu kafe kontroverzelako horiek, miarritzen ere batzuek egin dute, bai honan beste batzuek. Bada, urbiltasun hori, irudi hori behintzat, berreskuratu beharra eta nahia? Bai, gauza bat da hurbiltasuna, baina gero uste dut hori bezain importantea dela politikan da sinesgarritasuna. Eta sinesgarritasuna ez da bakarrik ebaluatzen pertsona batek aurkezten duen proiektuaren arabera edo zerrendaren arabera, baizik eta pertsona horrek iraganean egin duenaren arabera. Eta zentzu horretan, adibidez, bigarren itzulian, Baionan, boto abertzalea funtsezkoa izanen da. Sondeoek diote, Euskal Herria baiko hautagaiak, uneko 9 lortuko lukela. Orduan, hor bai, erabaki horra izango dela. Galdera da, bigarren itzuliari begira, zer izanen da erabaki horra, Etxetok edota Etxegaraik abertzaleen botori erakarri alizeiteko. Ba, egin ditzazketen promesez gain, hori bezain garrantzitsua da, iraganean bi hautagai horiek zer nolako jarrera eduki duten. Eta kasu honetan adibidez, Etxegaraik badu ibilbide aski luzea, Baterako plataformako kide gisa, Laborantza Ganbarako abokatu defendatzailea izan zen, Kurrinen talde etorri zelarik Baionara, ba, proposatu zuen bere burua bereien defentsa ziurtatzeko, alegia hor bat dira eginkizun batzuk iraganari lotua birenak eta politiko bati sinesgarritasun handiagoa ala txikiagoa emaiten diotenak. Horrela ere, justuki Baiona aipatzen duzu, lotura egiten baituzu abertzale Etxegarai, hor, pentsut, autu zaila bukan beharko dutela, ezker eta abertzale artean izan Etxeto eta Etxegaraien arteko autu hori egiterakoan. Abertzaleak aipatu dituzu eguzki urteaga, abertzalen presentzia aipatzekoa da, hauteskunde hauetan presentzia azkarra baitute. Hori da, saiatu dira, bi berritasun badira. Alde batetik saiatu dira, albezain bat zerrenda aurkezten, edo eta hainbat zerrendetan kide izaiten, edo bertako animatzaile izaten. Eta horrek suposatzen du azken binean, lurraldea gehiago bertebratzen dela, eta horrek igotzen ditu, ba, boz gehiago lortzeko posibilitatea, eta baita hautetsi gehiago lortzeko posibilitatea. Eta bigarren berritasuna izan da, saiatu dira, soklo komen edo aman komunak diren hainbat printzipio eta ideia adierazten, eta hor bilgaiten ba, plataforma edo delakoa sortu egin dute, eta bertan agertzen dira, edo zein zerrenda abertzaleak partekatu behar dituen ideiak. Eta horrez gain, ba, herri-zerri, bertako errealitatearen arabera, bertako problematiken arabera, ba, beste aldarrikapen eta beste proposamen batzuk gehitu daitezke. Baina horrek azken finean emango die abertzalei koherentzia politiko bat, kohesio politiko handiago bat, eta hori bereziki garrantzitsua da kontutan izanik lege, edo hauteskunde legea aldatu egin dela, eta horren arabera, Panaxaxa lehen egiten altzen 3500 biztanleko herrietan eta gaur egun soilik egiten alko da 1000 biztanleko herrietan. Eta horrek suposatzen du azken finean, ba, zerrendak aurkeztuko direla eta zerrenda horietan ezinbestekoa izango da ongi konposatuak izatea, kandidatu onak izatea, baina baita ere koherentzia politikoa handiagoa izatea eta zentzu horretan bilgaiten proiektua ba, testu inguru horretan kokatzen da. Zure ustez, beraz, abertzalak emaitza onak lortuko dituzte guzki urtega? Momentu biziki esanguratsua da, errandudanaren arabera, eta une berean, testuinguru politikoare oso berezia delako. Kontutan izan behar da, azken hilabeteetan, ba, adostasun zabal bat izan dela lurralde elkargoaren aldarrikapenaren inguruan, mobilizazio importantea izan da, bai klase politikoaren mailan eta bai herritargoaren mailan aldarrikapen horren inguruan, eta Frantziako gobernuak ezezkoa eman du. horrek frustrazioa sortzen du, deserosotasuna sortzen du biztanleriaren sektore batean, kontua da jakitea ja hori alderdi abertzaleak kapitalizatzen jakingo duten, eta ea horrek tradukzio elektoral bat izango duen, eta ea aukera emango dien hautagaitza abertzale ezberdinei, boz gehiago lortzeko eta hautetxe gehiago lortzeko. Aktualitatea egunero hurbiletik segitua Goizberri emankizunean egunero gomita bat. 8:11 dira Euskal Irratietan Goizberrin, hauteskundeak aipatzen ditugu, kanpaina gaur bukatzen da gau erditan, bilan bat egiteko ordua guretzat, Eguzki Urteaga soziologoarekin, eta aipatu dugu beraz abertzalen lekua, eta egia da hor hautagai ainitzek erriko etxari pentsatzen badute ere, erri elkargoa edo hiri elkargoari pentsatzen dute, eta hor leku garrantzitsua bada. Bai, zeren Frantzian oroar eta Ipar Euskal Herrian bereziki herri anitz badira, Frantzian 36.000 dira, iparraldean 158, eta horrek suposatzen du herri asko txikiak direla, fragmentazioa nagusi dela, eta orduan herri bakotsak dituen eskumenak eta batez ere baliabideak mugatuak direla. Horrek eragindu azken urteetan mankomunitateak asko garatu direla, asko indartu direla, eta noski mankomunitateak geroz eta eskumen gehiago zituzten neurrian eta geroz eta afera eta kontu gehiago kudeatzen zituzten neurrian, logikoa zirudien kontrol demokratikoa ere horri egokitzea, eta horren ondorioz legegileek erabaki dute hauteskunde hauetan mankomunitate horietako hautesleak zuzenean sufragio universalean hautatzeko posibilitatea izango dela. Aldaketa bat ekartzen du ere bai bozkatzeko manera horrek, zeren erriko etxe batzuetan talde txikiak penalizatzen baditu ere, erri elkargoetan indarra sortzean da abertzalentzat adibidez ere. Hori da, proportzionalki azken finean horrek aukera eman liezaieke abertzalei boza gehiago lortzeko. Kontutan izanik, eskrutinio moduak oroar nola den eskrutinio majoritarioa bitzulitan, horrek ez diela mesede egiten alderdi abertzalei, zeren alderdi txikiak dira, eta gaur egun nagusi den eskrutinio moduak lehentasuna emaiten die alderdi nagusiei. Badira bi alderdi nagusi, eta horre bakoitzaren inguruan badira grabitatzen dauden alderdi txikiago batzuk. Abertzaleek testu inguru horretan posibilitate gehiago ukan dezakete eskrutinio moduaren aldaketarekin, agian ordezkari gehiago lortzeko mankomunitate batzuetan. Eta hor berdin azken galderetan baikira igandean ere aipatzen da abstentzio azkarra, zundaketa batzuen arabera 140%-ekoa litaike, naiz eta hor jakinik euria eginen duela jendea ez dela promenatzera joanen, eta hortara euria egiten da behintzat euria delarik jendak gehiago bozkatzen duela. Abstentzio hori zerk baldintzatzen du zure ustez Eguzki Urtega? Gogoratu behar da, sondeo institutuek zailtasun handiak dituztela abstentzio maila ziurtasun handiarekin aurkitzeko edo definitzeko, eta baita ere jakiteko nor abstenituko den. Zeren hori bezain importantea da, jakitea nor abstenituko den, ze biztanlerian entzati etxean geldituko den, eta ondorioz, ze alderdi edo ze lista edo ze kandidatu kaldetu ala mesedetuko duen, ez? Hori lehenik. Bigarrenik, ikusi beharko da, ia abstentzio maila hori hain altua den. Argi da, estatu mailako testuinguruari erreparatzen badiogu, François Hollande-en adesio maila oso apala dela, beste aldetik UMP eta Eskubia oroar hainbat eskandalotan murgildua da, eta horrek dakar, azken finean, klase politikoaren sinesgarritasuna galdu egiten dela, eta orduan posible da sektore batzuk etxean gelditzea. Hala eta guztiz ere, hautesleek badakite bereizketa egiten zein hauteskundetarako bozkatzen duten, eta santzio boto hori edo abstentzio maila altuago izan daiteke hauteskunde europearretan adibidez, maiatzean izango direnetan, ez eta hauteskunde municipaletan non gai lokalek askoz ere garrantzi gehiago duten, eta normalean hauteskunde municipaletan parte hartzea nahiko importantea izaten da. Orduan ikusi beharko da igandean ze gertatzen den, eta ea abstentzio maila hain altua den, eta abstentzio mailaren arabera eta segun eta nor abstenitu den Hor, irakurketa batzuk egin beharko dira fenomeno hori ulertu eta esplikatu alizateko. Eta hori goitatu beharko dugu igandearekin beraz. Eguzki Urteaga soziologoa eskertzen zaitugun goizuntan gure galdera erantzunik Euskal Irratietan. Mil esker zuri. Mil esker eta sortziak eta masei direlarik jakin dezazu igandean. Beraz, hor izanen girela gu zuzenean Euskal Irratietan seietatik aintzina. Zuen errietako emaitzak, tendentziak, ukanen dituzue gu kazetariak bertan izanen gira erri desberdinetan pundu beroetatik zuzenean eta kanal duderekin batera eta Euskal Edabideekin batera emankizun bat ere ikusten alko duzie interneten bidez gaueko sortzietatik aintzina beraz dena zinez esku artean duzie dena urbiletik segitzeko entzuleak. Eta boskantuan tartarekin segitzen dugu orain Euskal Irratietan Jon Eierabideren azken autoamakeko kantaria. Eta azken proposamena ostirala izanki ni bezala balin baziste txeko bide hartzen duzie espero eguraldi goxoa ukanen dugula momentu hortan ala asteburu hor da eta Neil Young proposatzen dautzeten zutea Harvest hauzkatzeko manera ikin Out on the Weekend.